झूठ कोई नहीं बोलेगा क्योंकि आपका कोई दिल तोड़ ही नहीं सकता अगर आप इतना अच्छा गाएंगे तो. कुणाल आपको कैसा लगा? झूठ तो नहीं बोल सकते यार, सच ही बोलना पड़ेगा. तो मैं तो ये पूछूंगा ऐश्वर्या आपसे कि यार आप फिल्मों में आपकी आवाज कब सुनाई देगी? ये आप रेडी हैं यार, क्या बात है. वेरी गुड, यू आर वेरी गुड, आई रियली एंजॉयड. और आप जाने से पहले मुझे ऑटोग्राफ दे देना कि आपकी जब आवाज सुनो मेरे पास ऑटोग्राफ होना चाहिए यार, मैंने इसका ऑटोग्राफ लिया था. ऑल द बेस्ट, यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर, ग्रेट परफॉर्मेंस. ऐश्वर्या माइंड ब्लोइंग. ये गाना हिमेश जी के साथ मेरा डुएट है और इसने जो एक अलग ही अपनी हरकत लगा दी उस. मैं तो घायल हो गई. बाप रे, इतनी तैयारी इस उम्र में. इट्स अ फैंटास्टिक जॉब. सर्वोत्तम, सुपर सुपर सुपर दैट सर्वोत्तम. सबसे बड़ा सर्वोत्तम मिला है प्रीतम दा. आप बताइए आपको कैसा लगा? कॉलर रुचि करो, फास्ट फास्ट फास्ट कॉलर रुचि करो. इसके लिए तुमको सर्वोत्तम सरताज सुपर हाई गोइंग. कुणाल भैया एक बार हो जाए. सरताज सर्वोत्तम, शाही सर्वोत्तम. पहले आपको सरताज सर्वोत्तम और फिर ये कहूंगा कि आपकी आवाज में कहीं मुझे नहीं लगा इतनी ओरिजिनल है आपकी आवाज और इतना ओरिजिनल है आपका टोन कि मुझे ये सोचना पड़ा कि ये अलका जी का गाना है, श्रेया का गाना है, सुनिधि का गाना है, साधना जी किसका गाना है. तो फैंटास्टिक. थैंक यू.